Скончылася лета, не сумуй. Звыклую хадою час прастуе, ад спакою ён цябе ўратуе, ад самоты. Сам сябе ратуй, не сумуй. Яшчэ ў тваіх гадах верасень, не першая прыкмета. Падаюць антонукі ў садах, скончылася, скончылася лета, вывесіла жоўтыя сягі на платах, бульбоўнікам канае. Не сумуй, шырэй за берагі, рэчак не бывае. Прызвышайся рэчышчам цячы і імгненнем будучым багаты, страчаная стратай, не лічы. Шчасны будь, што меў такія страты.